أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Fıtrat ve fıtratın gereği olan meselelerden sonra gelen iman, imana giriş ve imanın hakikatidir. Az önce bir soruya binaen verdiğim cevapta zikrettiğim şu ifadede iman isminin müsemmasının yanlış tarifi birçok kötü niyetlinin kendilerini bu dairenin içinde gösterme sahtekarlığına malzeme oluyor dedik. İsim ile müsemmayı size anlatmıştım. Binaenaleyh toktamış ateş gibi tescilli kafirler bile Allah kerim diyerek en azından acaba mı sorusuyla tanımı yanlış bu müessesede kendilerine Müslüman saflarında yer bulabiliyorlar dedik. Bunu zannedersem az önceki soruya cevap verirken yazmıştım sen. İman lafzı Kur'an ve sünnette sair lafızlara nispeten en çok zikri geçen bir kelimedir. İman lafzı Kur'an ve sünnette sair lafızlara nispeten en çok zikri geçen bir kelimedir. Zikrinin yani bahsinin çokluğuna binaen yani çok çok Kur'an'da zikredilmiş olmasına binaen anlaşılması en kolay ve hakkında hiçbir ihtilafın söz konusu olmaması gereken bir mesele olması lazımken müsemmasında en çok ihtilaf olan bir kelime olmuştur. İman lafzı Kur'an ve sünnette sair lafızlara nispeten en çok zikri geçen bir kelimedir. Zikrinin çokluğuna binaen anlaşılması en kolay ve hakkında hiçbir ihtilafın söz konusu olmaması gereken bir mesele olması lazımken müsemmasında en çok ihtilaf edilen bir kelime olmuştur. Yazabildiniz mi? Bundan ne kastediyoruz? İman lafzı Kur'an'da ve sünnette sık sık sözü edilen, sık sık müsemmasından bahsedilen bir sıfat şekliyle gerçek ve gerçek olmayan uygulamalar şeklinde bahsi geçer. Bu veya bir başka mevzunun bir yerde çokça zikredilmesi, geçmesi bu meseleye ihtimamı gösterir. Bu kadar ihtimam gören bir meselenin de hiçbir ihtilafın hakkında söz konusu olmaması gereken bir mesele olması düşünülür. Fakat böyle değil, bilakis tamamen aksine hakkında en çok ihtilaf edilen bir kelime olmuştur. Hakkında en çok ihtilaf edilen bir kelime olmuştur. İman kelimesine isim olarak nispet hiç kimsenin zorlandığı bir hareket değildir. Yani isim olarak iman kelimesine birilerinin kendisini nispet etmesi, bir başkasını nispet etme hiç de zorlanılan bir hareket değil. Ne var ki imanın müsemmasına imanın eyleme dönüştürüldüğü noktada ihtilaf edilerek ümmetin evvelinde harici ve mürciiye diye iki taifenin hak çizgiden inhirafına sebep olmuştur. İmana, İslam'a, tevhide, ismen, nispet çok kolay değil mi? Hiç kimse zorlanmıyor. İmana, İslam'a, tevhide, ismen, nispet hiç zorlanılan bir hareket değil. Hiç kimse bunda zorlanmıyor. Fakat zorlanılan, ihtilaf edilen imanın müsemmasında, yani iman kelimesinin şumulüne giren eyleme dönüştürüldüğü noktadır. Herkes bu sefer istediğine imanın lazımı veyahut İslam'ın lazım olmayan şeyler diye bir taksimde bulunabiliyor. İşte ümmetin evvelinde imanın müsemmasında ihtilaf eden iki taife çıkmıştır. Ümmetin evvelinde. Bu taifenin ifrat noktasında bilineni harici dediğimiz taifedir. Tefrit noktasında bilineni mürciiyedir. Hariciler alel ıtlak rastgele istediğinden imanı nefyetmekle bilinen taifedir. İmanı ispat değil, imanı nefyetmekle bilinen taifedir. Mürciye ise alel ıtlak İslam'ı ispatla bilinen bir taifedir. Yani herkese rastgele mümin demiştir, Müslüman demiştir. Anladınız değil mi? İki taifenin, yani böyle iki taifenin hak çizgisinden inhirafına sebep olmuştur. Sonradan, yani asr-ı saadetten sonraki devirlerde zamanımıza kadar, onu kastediyorum, iman kelimesinde, yani iman kelimesinin müsemmasında inhiraf edenler, hak çizgiden yan çizenler, ifrat ve tefritte bu iki taifenin iyali sayılırlar. Bunu yazın. Sonradan, yani bu iki taifenin zuhurundan sonra, iman kelimesinin müsemmasında inhiraf edenler, ifrat ve tefritte bu iki taifenin iyali sayılırlar. Anladınız mı bunu? Yani hariciler ifratta, mürciiye tefritte, onlardan sonra bu ümmetin içinde bu mevzuda imanın müsemmasında inhiraf edenler, yani ihtilaf eden herkes ifrat ve tefritte bu iki taifenin iyalidirler, yani çocuklarıdırlar. Bütün iddiaları bu iki taifeye dayanır. Bazen isim sıfat değişikliğiyle, elbise, kisve değişikliğiyle arz-ı endam etmişlerdir. Zamanımızda harici dediğimiz taifenin tesmiye edildiği şekli tekfircilerdir. Cemaat-ı tekfirdir. Mürciye ise daha farklı, değişik isimlerde kendilerine oturacak yer bulabiliyorlar. Mesela ehli sünnet dediğimiz taife adını kullanarak biz ehli sünnetiz deyip bunun gölgesinde geçinebiliyorlar. Mürciye adı altında bir akını gündeme getirmiyorlar. Yani onların gölgesinde geçinebiliyorlar. Mevcut Türkiye'deki cemaatlerin hepsinin içine sızabiliyorlar. Yani illa bir taife olarak karşınıza çıkmıyor bu. Efendim? Mürciye. Haricilik ve mürciiye amelden bir mezhep, yani sapma değil, itikatta bir sapma olması hasebiyle amelde mezheplerle tesmiye edilmez. İtikadi bir sapmayla binaenaleyh ehli sünnet geçinen, öyle olduğunu iddia eden birçok insandan hangi meşrep ve taifeye mensup olursa olsun, amelen hangi mezhepte olursa olsun, bu mürciiye, yani irca fikri görülmektedir. Az veya çok, herkeste bu vardır. Ama tekfircilere, yani zamanımızdaki haricilerin tekfirci diye tesmiye edilenler, ifrat noktasından ele alındıkları için bütün taifeleri tekfir ettiklerinden dolayı kendilerini ister istemez tecrid ediyorlar. Yani bu insanlardan uzak tutuyorlar. Yalnız alel ıtlak herkesin İslam'ını ispat edenlere gelince her taifede kendisine zemin bulabiliyor. Bunu anlatabildim mi? Onun için yani kendilerini illa soyutlamıyorlar, tecrid etmiyorlar. Çünkü öbür günlere nispeten bunlar ifratta değil tefrittedirler. Yani öbür günlerin haşinliği, yani tekfirci olmanın haşinliği, sertliği kendilerini sair taifelerden uzak tutuyor. Bunların aşırı yumuşaklığı her yerde kendilerine zemin bulduruyor. Onun için... Onların müşkilatını hissetme daha zor. Bu doğru. Evet. Olabilir. Ama tehlike zeminlerde farklı oynanılırsa, mesela küfrün asıl olduğu yerde İslam'ı tespit, İslam'ın asıl olduğu yerde küfrü tespit meselesinde sağlı solu zikzak ederse ikisi de aynı seviyededir aslında. Ama tekfiri tespit etme çok kolaydır. Mürciiyeyi tespit etme çok zordur. Çünkü ileride tebliğ meselelerinde de göreceğimiz gibi, mesela birilerine hakkı anlatmada, tebliğ etmede taviz ile iyi muameleyi karıştırabilerek mürciiye kendisine zemin bulabilir burada. Anlatabildim mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de de bildiğiniz gibi Allah Azze ve Celle'nin Musa ile Harun'u Firavun'a yollaması ve ona yumuşak ve latif davranın, olur ki anlar ve kendisine gelir. Yani kendi istikamet bulur diyor, doğru yolu bulur diyor. Burada Musa ile Harun'a emredilen yumuşaklık ve latifliktir. Firavun ise küfürde lider mevkiine oturtulmuş birisidir. Buradaki yumuşaklık zamanımızdaki insanlar tarafından taviz şeklinde telakki edilip tavizle karıştırılıp işte bu iyi muameledir. Anlatabildim mi? Allah'ın emrettiği iyi muamele diye tavizle yumuşaklığı karıştırabiliyorlar. Ve sıkça karıştırılan bir şeydir bu. Anlatabildim mi? Ama öbür tarafa gelince Allah için buğz etme ile kişi kötü ahlakını, tebliğdeki yanlış tavrını karıştırabiliyor. Kötü ahlaklı davranıyor, sert davranıyor, haşim davranıyor böyle. Ondan sonra da ben Allah için buğz ediyorum diyor buna. Hangisinin karıştırılması daha kolaydır? Yani taviz ile İyi muamelenin karıştırılması çokça olur. Bu karıştırma azdır. Çünkü haşinlik hiçbir zaman belli bir yerde, yani kendisinden farklı düşünen bir toplum içinde zemin bulamaz. ama öbür küsü bulur. Onun için mürciiyeyi tespit etme zordur. Ancak iyi bir akide malumatı olduktan sonra, hatta insanların ekserisinin rahatlıkla düçar olabileceği bir müşkülattır bu. Ama öbürkü ise çok nadirattandır, ama haşindir, serttir, buna sebep. Bunu anlatabildin mi? Ha? Anlaşıldı mı bu? Lütfiye? Bu ders üslubu böyledir. Anlaşılmayan yerde durdurabilirsiniz, sorup izah isteyebilirsiniz. Evet. Ama hocam, oyun çakmayı kullanarak İslam'ı İnsanı tavizkar hale getiren. Şimdi insanı tavizkar hale getiren dış amiller aynen insanı sertleştiren dış amillerdir. Şimdi bizi dış amillerin tavizkar veyahut haşin yapmasını düşünmeden evvel biz kendi yapımızı tespit etmeliyiz. Eğer biz rastgele bir akidenin tesirinde kalan, müessir değil de tesir olunan olursak, önce müşkülat bizdedir. Dıştan gelen ithamlar ele alınmaz. Bu ithamlara maruz kalıp mağlup olanlar ele alınır. Onun için biz bu tehlikelere maruz kalan insanı ele alıyoruz. Ve insanda da imanın isim ve müsemma olarak ele alınması gerekiyor. Anlatabildim mi? Şimdi, şimdi burada eğer imani meseleleri anlar, imanın eyleme nasıl dönüştürüldüğünü bilirseniz, siz neyin yumuşaklık, neyin taviz olduğunu anlarsınız. Eğer imanla, imanın nakide olan, imanı iptal eden, bozan şeyleri bilmiyorsanız, neyin yumuşaklık, neyin taviz olduğunu ayırt edemezsiniz. Ha, bunun için dış amillerin tesirinde kalıyorsunuz. Ha, dışın, yani dış amillerin ne yaptığını düşünmeden evvel biraz sabrederseniz herhalde meseleye gireceğiz burada. Devam ederek diyoruz ki zamanımızda artık bu ihtilaf öyle bir raddeye geldi ki isteyen istediği kişiye ve cemaate bu ismi veriyor. İstediğinden de nefy ediyor. Ne, anladınız mı? Neden? İmanın müsemmasını bilmezse bu müsemmaya layık isim ile tesmi olunacakları tespit kendi irade ve arzusuna kalıyor artık. İstediğine mümin, istediğine kafir diyor. Yani istediğinde imanı tespit ediyor, istediğinden nefy ediyor. Daha da ileriye giden ilimden hiç mi hiç nasibi olmayan bazı cesurlar kendilerini iman metr zannederek anladınız mı iman metri? Şu voltaj falan amperi ölçmek için küçük bir cihaz var ya, takıyorsun burnuna kulağına, ölçüyorsun ne kadardır voltaj ampere. İlimden hiç mi hiç nasipleri olmayan bazı cesurlar, en güzel tabirle bazı cesurlar diyebiliyoruz, kendilerini iman metri zannederek istediğine mümin, istediğini de zıddıyla, yani küfürle tesmiye edebilmektedir. Hı. Ama şimdi günümüzde tekfirciler diğer bütün cemaatlerden daha bilgili. Yani daha? Daha bilgililer. İlmi seviyede. Tekfirciler için Allah Resulü Buhari'deki hadiste onların namazlarının yanında sizin namazlarınız, onların oruçlarının yanında sizin oruçlarınız bir hiçtir. Ama okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkarlar diyor. Aksine bunun şimdi başka türlüsünü ben ifade edeyim. Bizi kitap ve sünnetle amel edenleri kastediyorum. tekfircilerin tamamı bizim kitaplarımızı okuyor, ifade gücünü bizim kitaplarımızdan alıyor. Hepsine bakın, okuduğu kitapları sorun. Ha. Çünkü ifadede aciz kaldıkları için bizim ifadelerimizdeki yapmış oldukları tıraşlarla kendi maksatlarını gündeme getiriyorlar. Bizi anlayamadıkları için, bizi anlayamamada onların imanı ve imanın müsemmasındaki eyleme dönüşen meseleleri kavrayamadıklarındandır. Bu nizahı ileride gelecek. Bunu sorun. İlimde, bilgide o kadar ileri değiller. Kullandıkları malzemeler hep bizim. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Evet. Hem de bu iş, yani işte, hem de işte bu Allah'ın ve Resul'ün hükmüdür diye biliyorlar. Anladınız mı? Yukarıdan alayım. İstediğine mümin diye biliyorlar. İstediklerini de zıddıyla, yani kafir diyerek tesmih edebilmektedirler. Hem de hemen akabinde işte bu Allah'ın ve Resul'ün hükmüdür diyorlar. İşte bu Allah'ın ve Resul'ün hükmüdür diyorlar. İman kelimesi delalet ettiği muhteviyat yönüyle dini, iman kelimesi delalet ettiği muhteviyat yönüyle, muhteviyat anlıyor musunuz? İçeriği. Öyle mi diyorsunuz? Ha. İman kelimesi delalet ettiği muhteviyat yönüyle dini bünyesinde özlü olarak ifade eden kelimelerdir. Yani iman dediğin zaman ancak ve ancak bilgili bir insan bu muhteviyatın hareket noktasıyla nihai noktasını birden düşünebilir. Bunu anlatabildim mi çocuklar? Ha. Aynen şöyle diyeyim. Küçücük bir fideyi düşünün. Fidan veyahut fide neyse. Bir bahçıvanın bu fideye bakışıyla rastgele birisinin o fidenin üzerinden geçip böyle ezip geçmesinin arasında çok fark vardır, değil mi? Bahçıvan o fidenin o halini değil, nihai halini düşünür. İman denildiği zamanda imanın muhteviyatında neler zikrediliyorsa bilen insan hep bunu düşünür. İman, mümin dediği zaman ne demek istediğini çok iyi bilir. Binaenaleyh istediğine bu kelimeyi veremez. İstediğinden de bunu nefy edemez. Çünkü bu hak onun değil. Evet. Anlatabildim mi? Çünkü imanın muhteviyatını böyle düşündüğünüz zaman ileride tevhidde la ilahe illallah aldığımızda bu söz mücerred şekerleme tipinde ağızda oynatılan, telaffuz edilen bir kelime olmadığı ortaya çıkacaktır. Kişi bunu söylerken neler kastettiğini bilecektir. Evet. İnsanlar bununla iman kelimesi delalet ettiği muhteviyat yönüyle bünyesinde muhteviyat yönüyle dini bünyesinde özlü olarak ifade eden kelimelerdendir. Arkasından devam ediyoruz. İnsanlar bununla, yani imanla karanlıktan nura çıkıyor ve bununla şakî ve said, kafir ve müminin arasını ayırt edebiliyor ve yine bununla kime velâ, yani dostluk, ve kime bera, düşmanlık yapacağını biliyor. İman kelimesi delalet ettiği muhteviyat yönüyle dini bünyesinde özlü olarak ifade eden kelimelerdendir. İnsanlar bununla, beynel kavsin iman diyebilirsiniz. İnsanlar bununla karanlıktan nura çıkıyor ve bununla şakî ve saidin, yani kafir ve müminin arasını ayırt edebiliyor ve yine bununla kime velâ, yani dostluk, ve kime berâ, düşmanlık yapacağını bilir. Evet, en son paragrafı daha dikkatli ele alın. Bunun içindir ki İman ve furu'u. Burada neyi kastediyoruz? İman ve teferruat. Güzel. İman ve furu'u Allah ve Resulünden telakki edilmesi gereken hükümlerdendir. Hasseten yani. İman ve furu'u, yani iman ve müsemması, iman ve eyleme dönüştüğü tarafı, Allah ve Resulünden telakki edilmesi gereken hükümlerdendir. Çünkü onlar bu kelimeye nasıl bir mana yükledilerse, onlar bu kelimeye nasıl bir mana yükledilerse, muhteviyatında ne gibi hükümler derç edildi ise, muvafık düşenlerle ters düşenleri, muvafık ve ters düşenlerin ispat ve nefyinde ne gibi isim verildiyse, biz bu hükümlerde Allah ve Resulüne uymakla yükümlü olduğumuzu bilmemiz yine bu ismin gereklerindendir. En son iyi bağladınız mı? Bu paragrafı mı? Bunun içindir ki iman ve furu'u, yani imanın aslı ve teferruatı, Allah ve Resulünden telakki edilmesi, telakki anladınız mı? Allah ve Resulünden alınması, onlardan öğrenilmesi gereken hükümlerdendir. Hepsi böyledir ama iman farklı bir hükümdür. Çünkü onlar, yani Allah ve Resulü, bu kelimeye nasıl bir mana yükledilerse, muhteviyatında ne gibi hükümler derç edildiyse, bunu anlıyorsunuz değil mi? İman denilince şu hadisi hatırlarsınız herhalde. İman 70 küsur şubedir aşağı yukarı. Hükümler derç edildiyse bunu yazdınız. Muvafık düşenlerle ters düşenlerin, çünkü muhteviyatına muvafık uyanlarla uymayanlar, bunu kastediyoruz. İspat ve nefyinde, yani varlığında ve yokluğunda, ispat ve nefyinde ne gibi isim verildiyse, yani imanın muhteviyatında ne gibi hükümler derç edildiyse, bu hükümlere teker teker kendi bünyesinde uymakta ve uymamakta, o an ona ne isim verildiyse, bunu anladınız mı? Anlaşıldı değil mi? Biz bu hükümlerde Allah ve Resulüne uymakla yükümlü olduğumuzu bilmemiz yine bu ismin gereklerindendir. Yine bu ismin gereklerindendir. Bunu anlatmak için küçük bir misal vereyim. Daha evvel başka mevzularda duymuşsunuzdur ama bu mevzuyu alakalandırmada herhalde böyle ele almamışsınızdır. Herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde, öyle diyor Allah, o ihtilaf ettiğiniz meseleyi Allah'a ve Resulüne havale edin. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Bakın, yani burada dediğimiz gibi, yani burada Allah ve Resulüne uymakla yükümlü olduğumuzu bilmemiz yine bu ismin gereklerindendir. Çünkü Allah'a ve Resulüne uymada yükümlü olduğunu hissedemeyen insan sadece iman eyleminde kafir küfür demekle rastgele hareket ederse, anlatabildim mi? Bu kafir ve imanı bile Allah ve Resulünün tespit edeceğini bilmesi gerekir. Bu da başka bir yükümlülük olduğunu gösterir. Bunun gereklerindendir. Anlatabildim mi? Evet. Şüphesiz Allah ve Resulü iman lafzında ifade edilmek istenilen maksadı hiçbir kimseye ihtiyaç bırakmayacak şekilde kitap ve sünnette beyan etmişlerdir. Aksini iddia, Allah ve Resulünü dinin esası, ebedi saadet ve hüsranın tefrik çizgisi olan bir umdeyi ihmal ettiklerini ithamdır ki düşünülmesi dahi aklı selim sahibini rahatsız eder. Bu aksini iddia, yazdınız mı bunu? Allah ve Resulünü dinin esası, ebedi saadet ve hüsranın tefrik çizgisi olan bu umdeyi ihmal ettiklerini ithamdır ki düşünülmesi dahi aklı selim sahibini rahatsız eder. Ne var ki iman kelimesi ismen kabul edip ikrar edenlerin müsemmada imtihana tabi tutulması sünnetullah'tır. Ta başıyla alaka kurabildiniz mi çocuklar? Başında ne dedik? İman kelimesi kitap ve sünnette çokça zikri geçen bir kelime. Kendisinden çokça bahsedilen bir kelime ve müsemmanın en iyi anlaşılmış mesele olması gerekir, değil mi? Ama tamamen aksi, müsemmasında en çok ihtilaf edilen, hem de ihtilafın en tehlikeli olanı bir mesele. Böyle olmuştur. En sonuyla alaka kurun çocuklar. Ne var ki iman kelimesi ismen kabul edip ikrar edenlerin ne var ki iman kelimesini ismen kabul edip ikrar edenlerin müsemmasında imtihana tabi tutulması sünnetullah'tır. Bu ihtilaf neden mi çocuklar müsemmada? Çünkü inandım diyen birisinin, bunu ismen kabul eden, itiraf eden birisinin bu ismin müsemmasında imana dönüştüğü nokta, eyleme dönüştüğü noktada imtihana tabi tutulması sünnetullah olduğundandır. Ne diyor Allah? Elif lam mim hasiben nasu ey yutraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. Elif lam mim, insanlar iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden, geçmiştekilerin müptela olduğu müşkülatlara aynen düçar olmadan iman ettik deyip de bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar? İmtihan edilecek. Bunu anladınız mı çocuklar? Başıyla en sonunu birleştirdiniz mi? Ha, imanın müsemmasındaki ihtilafın sebebi anlatılmayan bir mesele olduğundan değil. Öyle mi? İzah edilmeyen bir mesele olduğundan değil. İhtilaf edilen, izah edilmeyen, açık olmayan bir mesele olduğundan değil. İhmal edilen bir mesele olduğundan değil. İman ettim diyenin, yani iman ettim diyenin bu ismin, iman isminin müsemmasıyla imtihana tabi tutulması sünnetullah'tır. Çünkü Allah... Ankebut 1-2. Allah ne diyor? Siz insanlar öyle mi zannediyorlar? Buradaki hitap kime? Üftadiye? He? Ey insanlar, umum budur. Şimdi bak, önce hitap insanlara. İnsanlar şunu mu zannediyorlar? İman ettik dedikten sonra, hiç imtihana tabi tutulmadan, geçmiştekilerin başına gelenler gelmeden öylece bırakılıvereceklerini, bir iman ettik sözünün geçerli olduğunu mu zannediyorlar? Çünkü fıtratın akabinde insanın muahizeye alındığı iman müessesidir. Başıyla sonunu alaka kurdunuz değil mi? Çünkü bu ifadeleri anlamadığınız zaman çelişki var zannedersiniz. Kur'an'da çokça zikri geçen, hadiste çokça zikri geçen bir meselenin en güzel anlaşılmış bir mesele olması gerekir. Ama aksi olmuştur. Hemen akla şu gelir. Demek ihmal mi edilmiştir? Çünkü en altta dedik. Şüphesiz Allah ve Resulü iman lafzında ifade edilmek istenilen maksadı hiçbir kimseye ihtiyaç bırakmayacak şekilde kitap ve sünnette beyan etmişlerdir. Aksini iddia, Allah ve Resulü'nü dinin esası olan, öyle mi? Ebedi saadet ve hüsranın tefrik çizgisi olan bir umdeyi ihmal ettiklerini ithamdır ki düşünülmesi dahi aklı selim sahibini rahatsız eder. Ne var ki iman kelimesini ismen kabul edip ikrar edenlerin müsemmada, neyin müsemmasında? İmanı. Bak ne diyor Allah Resulü. Afallahu anke lime edinte lehum hatta yetebeyyene lekellezine sadaku ve te'alemel kâdibin. Tebuk harbine çağrıldıklarında geliyorlar, özür beyan ediyorlar. Diyorlar ki biz işte şundan bundan dolayı gidemeyiz. Allah Resulü de bırakıyor. Tamam diyor. Gidin. Ve Allah yaptığın bu hareket hataydı. Ama seni bağışladık. Neden bıraktın? Ta ki imtihan edecektik onları. Kimin bu sözlerinde sadık ve yalancı olduklarını bilecektik. Haydi herkes tebua diyecektin. Yalancı olanla sadık olan çıkacaktı diyor. Bunu da umum manada daha evvel bu mevzu zannedersem başları işlenmişti. Temas ettiğimi zannediyorum. İman ettim diyen her insan şu ayetin istikametinde neyi anlamalı? Edilecektir. Ama ne garip bir insan 2, 3, 5, 10 senedir iman ettim der. Ama bu zaman içerisinde nerede, nasıl, neyle imtihan edildiğini zor tespit eder. Neden? Bu sünnetullah'tır. İmtihan bir sırlılık, sırrı yani gizliliği ihtiva eder. Bu neden? Senin devamlı uyanık ve zinde olman için. Senin imtihana karşı devamlı uyanık ve zinde olman içindir. Bu uyanıklılığı, zindeliği kaybettiğin andan itibaren ki hüsranın başlangıcı demektir. Kendini imtihana karşı yani ayakta tutmuyorsun, tedbirli tutmuyorsun demektir. Çünkü her amel bir uyanıklılığı, hatta en basiti yolda giderken size uzanan bir elin dahi bir imtihan kastıyla uzandığını düşünebilirsiniz. Bu elini uzatanın bu sadakaya muhtaç olup olmadığını bilmek hiç önemli değil. Muhtaç olabilir de olmayabilir de ama imtihana tabi tutulabilirsin. Hiçbir şey yapamadığın esnada dahi bir tebessümle, bir duayla savabilirsin. Yani Allah ihtiyacınızı gidersin, yardım etsin şeklinde. Fakat haşim bir çehreyle veyahut iterek, kakarak bu imtihanı kaybetme sebep fırsatı vermemek gerekir. Bunu çok umum manada ele alabilirsiniz. Yani imtihan her safhadadır. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Bu imana girişin mukaddimesiydi çocuklar. Üslubun ağırlığını ben kabul ediyorum da. Ben ancak bu kadar yumuşatabiliyorum. Oldu. O zaman imtihan edilmek böyle kesintili bir imtihan mı? Yani bir yerde bir el uzanıyor bize veya bir yerde... Şimdi neyin ne zaman imtihan olduğunu bilmemen zaten onu imtihan yapıyor. Anlatabildim mi? Yani neyin ne kasıtla nasıl seni muhatap edindiğini bilmemeniz onu imtihan yapıyor. Onun imtihan kastıyla geldiğini bilseniz tedbirli olursunuz zaten. Ve en son ana kadar bir imtihana tabi tutulma hali vardır baştan sonuna. Ben bir Tebuk misali verdim. Bir el uzanma Uhud Harbi hakkında bir malumatınız varsa, ha, Uhud'da sahabelerden birisi anlatıyor. Ben diyor, harpte vurulanlar, ben diyor harpte vurulanlar arasında dolaşıyordum. Yani kimin ölüp kimin ölmediğini. Aynı bantın önceden doldurulmuş tarafını koymayasın. Kimin yani şehit olup olmadığına bakmak için diyor dolaşıyordum. Ve amcamın oğlunu yaralılar içinde buldum diyor. Ve su su diye inliyordu diyor. Ve koştum, bir kalkan buldum, su getirdim, amcamın oğluna yetiştirmeye çalışıyorum diyor. Amcamın oğluna yaklaştığımda biraz ileriden bir başkasının yine su diye nida ettiğini duydum. Amcamın oğlu da onu duyarak bana onu işaret etti, ona git dedi diyor, kendisine vermeden. Ondan sonra ona yaklaşırken bir başkasının sesini daha duydum. Su su diye inliyordu o sıcakta diyor. Ve o da aynen orayı gösterdi diyor. Ve ben ona yetişene kadar vefat etmişti diyor. Geri döndüm ikincisi, daha ilk amcamın oğluna geldim, o da vefat etmişti diyor. Bu sahabelerin ölüm anında dahi, tabi bu bir imtihan, fazilet meselesidir, imtihan edildiklerini gösterir. Yani kendilerine bir başkasını tercih edebildiklerini gösterir. Bu bir imtihandır. Kur'an ve sünnetten olan bir delil demektir. Nas dediğiniz zaman akla gelen budur. Kur'an ve sünnete dayalı nasların, yani lafzi ifadelerin, ibarelerin ilk etapta mantuku, ikinci etapta ise mefhumu vardır. Yazın. Soranlar yazsın hasreten. Ha? Yani onlar yazmamazlık ederse olmaz. Nassın, Kur'an ve sünnete dayalı bir nassın, lafzın, ibarenin yani ilk etapta mantuku vardır. İkinci etap merhalede ise mefhumu vardır. Yazdınız değil mi? Nassın mantuku ne demektir? A deyiniz. Nassın mantuku ne demektir? O cümledeki geçen kelimelere, ifadelere, o dili konuşan kavmin yüklediği mana demektir. Yani zahiren ifade etmiş olduğu o kelimelere yüklenilen mana demektir. Ama buna nassın mantuku denilir ıstılahta. Nassın mantuku denilir. Buna misal nedir? Misal. Beyaz iplikle siyah iplik denildiğinde ne anlıyorsunuz? Ketenden, naylondan yapılmış iplerdir. Değil mi? Beyaz iplikle siyah iplik birbirinden ayırt edilene kadar yiyin için diyor. Nas'ın mantuku bu şimdi. Yani beyaza Arapça ne diyor? Kulu veşrebu, yiyin için. Hatta yetebeyyene, ta ki size beyan olunana kadar ne? Lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi, beyaz iplik siyah iplik açık olana kadar, beyan edilene kadar yiyin ve için diyor. Hocam ama dışarıda şeyleri yanıyor, ışıkları yanıyor caddenin. Nasıl peki fark edeceğini? Biraz şöyle sabret, bekleyin. Ha. Bu ayeti kerime, tamam mı? Ramazan'da sahurun vaktini tayin eden ayeti kerimedir. Bunu anladınız mı? Hı. Sahabi ve Arap. Yani nassın mantukunu anlar demektir. Öyle mi? Her Arapça bilen insan, iyi Arapça bilen anladığı kadar tabii nassın mantukunu bilir. Anlar yani. Ne yapıyor Adi İbni Hatim radıyallahu anh? Hı? Bir beyaz iplikle bir siyah ipliği yastığının kenarına koyuyor, yiyip içmeye başlıyor. Bir baksa ki güneş doğuyor. Sabah namazının vakti gidiyor, bırak sahurun vakti. Bir müşkülat oldu, hemen açığa çıkıyor. Bakın şimdi. Doğrudan doğruya Allah Resulüne gidiyor. Bir müşkülat olduğunu hissediyor. Allah Resulü ona diyor ki be adam, bu senin anladığın gibi değil. Yani bundan maksat mantuku değil. Nas'ın mantuku değil. Beyaz iplikle siyah iplikten maksat gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığının birbirinden ayırt edilmesidir. Gecenin karanlığı ile fecrin aydınlığının birbirinden ayırt edilmesidir diyor. Bu hadis bu ayetin altında ve Müslim'de oruç bahsindedir. Peki gecenin karanlığı ile fecrin aydınlığının ayırt edilmesi diye bir mananın ona yüklenilmesi de mefhumudur. Bu ayetin mantuku neymiş? Yani lafızların ifade ettiği manalardır. O dili konuşan kavmin o kelimeye, o ifadeye yüklediği manadır. Anlatabildim mi? Ama Allah Resulü'nün bazen bu senin anladığın gibi değil. Bundan maksat gecenin karanlığı ve fecrin aydınlığının birbirinden ayırt edilmesidir. Bu da nasıl neymiş? Mefhumu. Peki Kur'an doğrudan doğruya nasıl mantukunu bize veriyor. Peygamber ne yapıyor? Mefhumunu veriyor. Yani Kur'an'da bir lafız geçer ama murat mantuku mu, mefhumu mu? O zaman şimdi bunu sadece şimdi şu an bunu yakalayın. Bir derste, sohbette düşünün ama konuşulanın üstünde, dışarıda değil. Bu şimdi ilk anlaşılması gereken şeydir. Bu bir şimdi. Nas'ın mefhumu buymuş. Ama bu mefhumu da bize kim beyan ediyor? Şimdi bu istiklaliyeti iyi anlayın. Sadece'sinin hakkıdır. Yani mefhumu olduğunu bize söylemesi kimin hakkıdır? Resul'ün. Bazen burada mantık Kur'an'da, mefhum hadiste. Öyle mi? Evet. İkinci misal. İnnellezine amenu وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman edip de imanlarına zulüm giydirmeyenler. Bakın şimdi. İman edip de imanlarına zulüm giydirmeyenler ahirette emniyette olan felaha eren onlardır diyor. Bu nasıl neyi çocuklar? Mantuku. Öyle mi? Arap olan, Arapça bilen bunu rahatlıkla anlar. Anlayanlar bak ne diyor. Ey Allah'ın Resulü, kim nefsine zulmetmez ki? İnsan mı? Nefsine zulmetmeyen yoktur. Bakın, aralarında İbn-i Mesud da var. Hem de bir sahabi topluluğu bu cemaat. Anlatabildim mi? Allah Resulü bunların bu itirazlarına hemen, siz Salih kul Lokman'ın dediğini görmediniz mi? Okumadınız mı? Şu İbn-i Mesud'dan gelen hadiste Salih kul Lokman'ın dediğini okumadınız mı? Bu neye delalet eder? Hayır. Hayır. Demek ki daha önce Kur'an'da indirilmiş bir ayet var. okudukları halde anlamamışlar. Neyi anlamamışlar bakın. Yani bu ayetin önceki indirilenin şu ayetin mefhumu olduğunu Kur'an'da olduğu halde anlamamışlar. Mantık da Kur'an'da mefhumda. Salih kul Lokman ne diyor? Ya buneyye la tuşrik billahi inne şirke le zulmun azim. Ey oğulcağızım sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak şirk büyük bir zulümdür diyor. Önce sahabelerin yani itirazları zulüm kelimesini mantıkıyla ele aldıklarından. Yani o dili konuşan kavmin o kelimeye yüklediği mana. Zulüm, eziyet, zulüm. Ama bu ayetten ifade edilen iman ettikten sonra imanlarına zulüm. İmanı geçersiz kılanlar kastediliyor bu. Önce iman etmek gerekir ki ondan sonra da imana bir şeyler bulaştırmamak. İmanlarına zulüm giydirmeyenler diyor. Lokman suresindeki bu ayette neyi oluyor önceki ayetin? Mefhumu oluyor. Buradaki zulümden maksat şirktir. Mantık da Kur'an'da değil mi? Mefhum da Kur'an'da. Ama o insanlar okudukları halde bu ayetin, o ayetin mefhumu olduğunu bilmiyorlardı. Peki, bu onun mefhumudur. Okumadınız mı? Okudunuz halbuki. Bu mefhumu söyleme de kime aitmiş? Peygamber. Yine peygambere. Çünkü anlayamazlardı. Bu neyi gösteriyor çocuklar? Arapça bilme. Kur'an'ı anlama vesilelerinden bir vesiledir. Ama yeterli değil. Olsaydı her Arap alim olması gerekirdi Arap. Bunu da anladınız mı? Bakın, mantık da Kur'an'da, mefhum da Kur'an'da. Şimdi bu Kur'an'a yaklaşma yöntemindeki ilk merhaledir. Buna mecburuz böyle. Bunu böyle ele alma. Şimdi bu umum kaidedir ama illa ve illa her ayetin mantıkundan gayrı da mefhumu aranır mı? Ancak mefhumu açıklandıysa, bunun mefhumu bu denildiyse, mantıkundan gayri bir maksat taşıyor denildiyse biz biliriz. Binaenaleyh, ilminiz hangi seviyede olursa olsun, dereceniz ne olursa olsun, bir meselede konuşurken çok düşünüp, çok çok okuyup, neticede çok ihtiyatlı olmanız gerekiyor. Bununla şimdi biz şunu da demek istemiyoruz. Böyle az önce ibadette, imanda söylediğim gibi izahımda şer'i bazı meselelerin isim ve müsemmaları ele alınırken müsemmanın beyanında çarpıklık göze çarparsa pislikler peş peşe geliyor. Ne yapıyor bizim bir taife şimdi? Kur'an'ın bir kelimesinin 50 tane manası vardır. Kimse anlayamaz diyor. Kasıt ne güya Kur'an'ı yüceltiyorlar. Yüceltiyorlar. Kur'an bu kadar muhteviyatlı, derin manalar yani ihtiva eden bir ifade belagatına sahiptir diyorlar. Akıllarınca Kur'an'ı ne yapıyorlar? Herkes anlayamaz deyip yüceltiyorlar. Bu şimdi iki vecihle batıldır. Bu batıllık nedir? Bir, eğer Kur'an'da Allah içki içme diyorsa, değil mi? Kumar oynama diyorsa, domuz eti haram diyorsa, hırsızlık yapma diyorsa, zinaya yaklaşma diyorsa, faiz yeme diyorsa, ikinci manası ne olur? Bu kelimenin çok mantıksız bir netice çıkar. İçki içmemenin zıttı ne olur? İç. Başka olmaz. Anlatabildim değil mi? İkinci vecihi ise batıllığının ikinci vecihi kimse anlayamazdan bu insan fasih belih konuşuyor dediğinizde ne demektir bu? konuşmaları anlaşılıyor. Ne demek istediği çok açık. İfadeleri net. Kur'an belir midir? Fasih midir? Konuştuğu anlaşılmayan insan ve yazılar için kat'iyetle belir ve fasih denilmez. Bu Kur'an'a bir ithamdır. Şimdi ifrat ve tefriti anlıyor musunuz? Anlatabildim mi? Ve bu sefer biz diyoruz ki, bakın, Kur'an'ı anlamak kolaydır. Yani Allah'ın hükümlerini anlamak kolaydır. Farklı ifadeler mi? Farklı. Bakın şimdi. Kur'an'ı anlamak isteyen kolayca, peygamberi beraberinde. Bu bir. Biz demiyoruz ki hiç kimse anlayamaz. Bizim anlamamız için indirilmiştir bu. Ya kendi dilinde Arapça veyahut da onun tercümesiyle bize muhatap ve bize hitap ediyor. Bunu anlatabildim ya. Eğer normal aslında izahlarda çarpıklık gündeme geldi mi birçok müşkülat çıkıyor. Bunu anlamanız gerekiyor. Biz bunun ikisini de reddediyoruz. Kur'an anlaşılır ama peygamberin vasıtasıyla. Bu mantıkını ve mefhumunu anladınız. Şimdi gelelim. Kur'an'ın en çok üzerinde durulması gerektiği meseleleri. Bunu zannedersem kısa da olsa size bir arz etmem olmuştu. Kur'an'dan anlamakla mükellef olduğumuz ahkem ayetleridir. Müteşabih ayetlere ise sadece iman etmekle mükellefiz. Böyle bir şey oldu mu sizinle? Olmadı. Peki. Bunu yazın. Kur'an'dan anlamakla mükellef olduğumuz ahkam ayetleridir. Müteşabih ayetlere ise sadece iman etmekle mükellefiz. Bu ifadede bir karışıklık var mı? Aynen. Biz kitaplara inanırız demekle, inanmak mecburiyetindeyiz demekle neyi kastediyoruz? Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an hepsine inanıyoruz. Ama Kur'an'a iman gündeme geldiğinde Kur'an'a bizim imanımız İncil'e imanımız gibi midir? Nasıl? Fark nerede? Bilmiyoruz değil. Hayır. Kur'an'ı uygulamak, uymakla mükellefiz. İncil'e değil. Hocam müteşabih ayetleri kim tutuşturuyor? Onu konuşacağız ya. Eğer okulda da böyle aceleciyseniz. Bunu anladınız mı? Bu ifadede bir karışıklık yok yani şimdi. Allah Kur'an'da şöyle diyor. Ali İmran suresi 7. ayet. Huvellezî enzel aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât. Hunne ummul kitâb ve uhar müteşâbihât. Sana kitabı indiren odur. Kim? Allah. Onun kitabın bir kısmı muhkem. Minhu ayatun muhkemat. Kitabın bir kısmı neymiş? Muhkem. Ve uhar müteşabihat. Diğerleri ise muhkemden maada kalan müteşabihdir. Muhkem olanlar için diyor ki hunne ummul kitab. Kitabın anası bu, özü bu. Muhkem. Kitabın bir kısmı muhkemdir. İşte bunlar kitabın anasıdır, özü. Geri kalan bundan madası ise müteşabihlerdir. Buraya kadar olan ifadede ne anladınız? Ne anladınız? Bu kitabı size indiren odur. Bundan bir kısım ayetler muhkemdir. İşte bu muhkem olan ayetler kitabın anası özüdür. Geri kalanı müteşabihlerdir. Buraya kadar olan sözden ne anladınız? Kur'an'ın çoğunun ahkamlarla ilgili az bir bölümde müteşabih olmalı. Kur'an'ı Allah ikiye taksim ediyor. Muhkem ve müteşabih. Bu ayrımı şimdi bu ayrımı kim yapıyor? Allah yapmış. Demek ki önce bizim bu ayrımımız şer'iymiş. Allah taksim ediyor. Ha. Muhkem diyor, müteşabih diyor. Muhkemler için bir vasıf koymuş burada. Hayır. Hünne ummul kitab. Kitabın anası bu. Yani ehemmiyetli olan kısmı bu. Özü bu. Çocuklar takıldınız oraya sanki. Bozuk plak gibi. Biraz sabredin yavrum. Bekleyin. Ha? Yani anladınız mı? Yani kitabın özü oymuş. Bu da bir sıfat mı şimdi o kısım için? Güzel. Şimdi gelelim. Burada muhkemle müteşabih kaldı. Öyle mi? Bu kelimelerin manası. Muhkem ne? Bu çok açık. Muhkem nedir? Hükümle ilgili. Ha. İbadet. Tamam mı? Haram, helal. Hepsini içine alıyor. Açık olan demektir muhkem. Adı üstünde böyledir. Yani kitabın anası, özü olan muhkem olan kısmı imiş. Bunu anladınız mı? Bu da anlaşıldı. Bu da ayetin içinde var mı? Tabii benim tercümeme göre bu manayı biliyorsunuz. Ya yaptırabilirseniz buranın fotokopisini, bunların fotokopisini alabilirsiniz. Hı. Şimdi devam ediyoruz. Velakin فَاَمَّلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وَلَاكِنْ kalplerinde zeyh, zeyh, şüphe ve batıla meyletme, hastalık yani, olanlar, burada bir taifeyi alıyor değil mi? Kimmiş bu taife? Kalplerinde hastalık olanlar. Güzel. Fitne çıkarmak ve hevalarına uygun tevil, tarif yapmak için müteşabih olan ayetlerle uğraşırlar. Buradan ne anladınız çocuklar? Hı? Yazamadınız daha değil mi? Ben anlamı değiştirmek için birkaç ayet. Burada hata olsa olsa çocuklar benim tercümemde olur. Hocam müteşabihin güçle karşılığını daha oraya gelmedik. Ne anladın? Muhkem ayetleri bırakıp müteşabih ayetlerle uğraşıp insanların kafasını karıştırmak. Yaklaştın ama net ifade etmelisin. Muhkem ayetleri bırakıp müteşabihlerle uğraşan kişiler uğraşmak her kalplerindeki bir... Yaklaştın, net ifade etmelisin. Müteşabihlerle uğraşanların kalplerinde hastalık var. Ve onu de. Hedefleri de... Ondan evvel. Hedef sattığını... Burada müteşabihlerle uğraşmayı zemmediyor. Mefhumu muhalifi ne oluyor? Uğraşılması gereken muhkemler. Bu açık mı? Anladınız mı? Burada müteşabihlerle uğraşmayı zemmediyor. Yani uğraşanları. Mesela her Müslüman anlayabilir mi? Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman şu ayetin kendisi müteşabihtir. Mesela bizler okuduğumuz zaman hani Allah Teala ayırmış mülkeme müteşabih olarak her Müslüman anlayabilir. Bilmeyen bilenlere sorar. Şimdi biraz yavaş bekleyin. Bu üçüncü ifadedeki maksadı da anladınız mı? Evet. Yani müteşabihlerle uğraşanları zemmediyor. Öyle mi? Evet. Zemmetmiş. Neyle itham etmiş onları? Kalp hastalığıyla. Kalplerinde hastalık olmayanlar muhkemlerle uğraşır. Şimdi bunun iki türlü manası var. Müteşabihle uğraşanlar. Ya kalplerinde hastalık olduğu halde uğraşanlar veyahut uğraşıp da kalplerine o uğraşma neticesi hastalık sokanlar vardır. Açık mı? Önceden biraz vardır. Okur, girer, karışır, birileri sevk eder falan, teşvik eder. Ya o hastalık vardır. Öyle meyletmiştir. Veyahut da o uğraşmayla o hastalık girmiştir kalbine. Bu da açık mı çocuklar? Bu çok net. Şimdi devam ediyoruz. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Bunların tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde hastalık olanlar, müteşabihlerin neyiyle uğraşırmış çocuklar? Tevhili. Yani ona mana vermekle. Güzel çocuklar. Az önceki yapmış olduğumuz kısa bir açıklamada nasrın mantuku ve mefhumu denildiğinde ne yapmamız gerektiğini anladınız mı? Anladınız değil mi? Nasrın mantuku mefhumu. Neyin mantuku mefhumu şimdi gündemdeymiş? Önce muhkem. Bu asıldır şimdi. Asıl budur. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Bunun tevilini, yani şu müteşabihlerin tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. Öyle mi? Allah'tan başka kimse bilmezmiş. Yazdınız mı? Üftacı ismi yazmıyor herhalde. Ama bakın bu tercümeyi benim bunun izahımda itham edilmem için yanlış bir ithamla benim tercümemin de beraber olması lazım. Bunun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez derken neyin tevilini çocuklar? Müteşabihlerin. Bu güzel. Bundan sonraki müşkilat sizin boyunuzu aşıyor. Aşıyor. Ama biraz anlayabilirsiniz. Zannedersem kadınlar arasında siz sohbet yaparken herhalde birisi gelip bu mevzuda size karşı çıkamaz. Ama çıkabileceğini. Çıkabilir. O zaman hayır, bu herhalde bitmiş, o tarafı da bitmiş. Neyse, burada var. Şimdi dinleyin. Ama iyi dinlesen. Başka okuyan var mı çocuklar? Bu mevzuda. Yani üftadiye gibi birileriyle karşılaşabilecek. Onlar iyi dinlesin veyahut sohbetlerini de. İyi dinleyin. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ deyip وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ ekleyip orada vakfe yapıyorlar Kur'an okurken. وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ deyip orada duruyorlar. Buradaki vav, vav-ı atıftır diyorlar. Vav-ı iptidaiye değil. Anladın mı Lütfiye? Bunu vav-ı atıf kabul edip vakfeyi ve rasihuna fil ilmin sonunda yaparsan ne mana çıkıyor? Bunun tevilini sadece Allah'la ilimde rasih olanlar bilir. Lügatla oynuyorlar. Oynamaya kalkıyorlar. Biz şimdi buna önce kendilerine lügatla reddiye vereceğiz. Aslında hiç ihtiyacımız yok. Ama kullanmak istedikleri lügatı bile kendilerinin doğru dürüst kullanmadığını söyleyeceğiz biz onlara. Şimdi وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Bunun tevilini sadece Allah ve ilimde rasih, ilimde rasih yani ilimde yüksek payelere erişmişleri kastediyorlar. Onlardan başkası bilmez. Bunun bakın şimdi çarpıklığına. Bir. Eğer وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ dersen yani cümleyi fil ilmi de bitirirsen ikinci cümleye başlamak vav-ı iptidaiye ile olur. Nerede burada vav? Yani yekuluna amennaya başlarken ve yekuluna ile başlaması gerekir. Vavlan, vav-ı iptidaiye gerekir Arapçaya göre burada. Hocam metin üzerine göre bir de Gel bak. Şimdi buradan alıyor, tevili bitiriyor. Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah ve rasihuna fil ilmi. Şurada duruyor değil mi? Halbuki ve ma ya'lemu te'vilehu illallah da durursan bunun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. Bir de arzun var dedim bu şey. Burada. Ama ve rasihuna fil ilmi ekler. Buna o zaman vav-ı atıf derler. İlerideki cümleye ekleyen. Burada durursan, yani bunun tevilini sadece Allah ve ilimde rasih olanlar bilir diye durursan cümle burada bitiyor. Ha. Ve bu sefer yekulûmaya başlarken yeni bir cümle burada vav-ı iptidaiye olması gerekir. Nerede bu? Onlara ilk itirazımız bu. Anlatabildim mi şimdi? Eğer bunu hocam bu. Eğer vav olsaydı burada mana nasıl değişecek? O zaman iddiaları doğru çıkardı. Çünkü bunu vav atıf, yani atıf vavı kabul edersen, burada durursan cümle burada bitmiş demektir. İkinci bir cümleye başlarken yekuluna diye başlarken ve yekuluna demen gerekir. Burada vav-ı iptidaiye olması gerekir. Vav yok orada. Hocam ilimde ileri gidenler ve Allah bilir. Yani cümle zaten burada bitmiyor. Yani güzel. Hadi onların dediğini kabul ettik. Bitti. Bunun tevilini Allah'la ilimde rasih olanlar bilir dedik. Arapçaya göre bu vav-ı atıf dediler. Evet. Peki öyle olsun dedik. Hadi başla bakalım ikinci cümleye dedik ona o zaman. Evet, ya vav ona derler. Burada vav olması gerekir. Eğer cümleyi o bitirirsen ki bitirdiler. O zaman vav-ı iptidaiye gerekir. Ama biz vav-ı iptidaiye budur diyoruz cümlenin başlangıcı. Evet, o ikinci bir cümledir. Yani o... Biz bunlara böyle reddiye veriyoruz. Bunu anladınız mı? Evet, anladım. Bu açık şimdi. Bunu anladınız. Şimdi ikinci şekliyle girdiğimizde ben bu yazıyı buraya aldım. O kısmı şey yaparsın. Bak, ayet-i kerimede buradaki vavın atıf değil, İstinafiye olduğuna delalet eden işaretler vardır. Şimdi gelecek. Ha, İbn Kudame Ravdatun Nazır'da şöyle diyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin müteşabihi bilmeden münferit olduğuna delalet eden karineler vardır. Buna istikra denir. Bundan maksat nedir şimdi? Şimdi bitireyim de. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Bu ayetin sonundaki vakfe lafzen ve manen sahihtir. Fil ilmi. Eğer وَالرَّاسِهُنَ فِي الْعِلْمِ atıf yaparak vakıf yapsaydı devamı olan يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ cümlesine vavla başlaması gerekirdi. Demek ki anlattığım. Manen tevile yeltenenleri zemmetmesidir. İkincisi. Eğer müteşabihlerin manası ilimde rasih olanlar için bilinen bir şey olsaydı müteşabihlerin teviline teşebbüs edenleri zemmetmez. Zaten cahil zemmetmiyor ki. Medhederdi. Zira amennâ bihi ona iman ettik sözü manasını bilmedikleri şeyi tevhid manasında Allah'a havale etme ve teslime delalet eder. İkinci cümlede gelen ve rasihuna fil ilmi vav-ı iptidaya kabul edip biz ele alırsak ilimde rasih olanlar yekuluna derler ki ne derler? Amennâ bihi kullu min indi rabbina. Bunların hepsinin Allah'tan olduğuna biz inandık derler. Burada tevhid, yani Allah'a havale etme manası vardır. Hocam ben şeyi sordum. Vav-ı iptidaiyenin cümledeki görevi ne? Yani şimdi izah etmek istedi bu şimdi bak. Ayet-i kerimedeki burada vav'ın atıf değil, istinafi olduğuna delalet eden, bizim verdiğimiz manaya delalet eden karineleri. Ha. İstinafi, yani bu iptidai olarak alıyoruz biz. Anlaşıldı? Ha. Bunun birincisi buymuş. Kur'an'daki delailul istikra şeyini getiriyoruz. İkincisi olarak. İstikra delili. Şimdi burada bak ne diyecek. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Buna istikra denilir. Allah kendisinden başkasından bu şeyi nefyetmiş. Ha, kendisinden başkasına bir şeyi nefyettiyse birisini kendisine orada ortak kılmaz. Vav'ın görevi olmadı. Değil, vav'ın görevi değil. Bu istikra delili şimdi. Allah burada Allah'tan başka hiçbir şeyi, hiçbir kimse bilmez ifadesini koyduysa buraya, buna katiyetle bir başkasını, kendi bundaki bir başkasını kendisine ortak tutmaz. Evet, anlatabildim. Yani bunun tevhidini bu gaybı sadece Allah ve falanlar bilir demez. Anlatabildim mi? Buna da delil olarak ne getirir? Bak şimdi. Kur'an'daki delailül istikra, Subhanehu ve Teala mahlukattan bir şeyi nefyedip kendi zatı için ispat ediyorsa, kat'iyetle o şeyde kendine kendi bir ortağı ispat etmez. Yani kendine bir ortağı ispat etmez. Misal, kul la ya'lemu men fis semavati vel ardi. Bu ifadeyi kullanırsa, de ki yerde ve gökte Allah'tan başka kimse gaybı bilmez diyorsa, kullu şeyin halikun illa vecha, her şey helak olacak sadece Allahu Teala hariç derse, ve ma ya'lemu te'vilehu illa Allah, da bu baptan onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez diyorsa, bir başkasını kendisine bu mevzuda ortak etmez. Şimdi bu onlara lügat yönüyle getirilen bir reddiyedir. Bu anlaşıldı mı? Hocam ben sual anladım da bir alsak sizden. Çünkü hep dil olarak, Arapça olarak yaklaşıldıysanız yani. Şimdi bunu biz onlara kasten yaptık ama hiç Arapçaya uğramadan, hiç uğramıyoruz şimdi. Bu ayetin tefsirinde Ayşe validemizden gelen hadis-i şerif alıyoruz. Allah Resulü Ayşe validemiz radıyallahu anh'a diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Allah Resulü okuyormuş. Bir nas'ın mantuku ve mefhumu gündemde yine. Sana kitabı indiren odur. Onun, yani kitabın bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden açık ayetler demektir. Ki bunlar kitabın esasıdır, yani anasıdır. Diğerleri ise müteşabih, muhtemel manalı veya manası açık olmayan ayetlerdir. Kalplerinde zehir, şüphe ve taati batıla meyletme olanlar, fitne çıkarmak ve havalarına uygun tevil, tahrif yapmak için müteşabih olan ayetlere uyarlar, uğraşırlar. Halbuki onun müteşabih ayetlerin tevilini, delalet ettiği manayı ancak Allah bilir. İlimde rasih olanlar, ilimde yüksek payeye erişenler ise, biz ona, kitaba inandık. Hepsi muhkem ve müteşabih. Rabbimiz katındandır derler. Bunu ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar diyor. Ayşe dedi ki, Allah Resulü bu ayeti okuduktan sonra müteşabih ayetlere uyanları gördüğünüzde Allah'ın Kur'an'da onlardan sakının dedikleri diye tesmiye ettikleri bunlardır işte diyor. Bunu anladınız mı? Bu neymiş? Nas'ın mefhumunu açıklıyormuş. İbn-i Mace ve Ahmed'in rivayetinde şöyle bir ziyadelik vardır. Ya Aişe, müteşabih ayetlerce ayetlerle müteşabih ayetler hakkında cedelleşenleri gördüğünüzde, işte Allah'ın onlardan sakının diye kastettiği bunlardır diyor. Amr ibn-i As radıyallahu anh'dan başka bir rivayet. Şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Arapça metinleri de buradadır. Şüphesiz Kur'an bir kısmını yalanlasın diye inmemiştir. Bunu anladınız mı? Bunu söyleyen Allah Resulü'dür. Yani bir kısmını yalanlasın diye inmemiştir. Ondan, Kur'an'dan bildiklerinizle amel edin, müteşabih olanlara ise iman edin. Yani bildikleriniz derken size bildirilen, size öğretilen yani kastediyor Allah ve Resulü tarafından. Müteşabih olanlara, yani size açıklanmayan, bildirilmeyenlere ise, müteşabih adı altında, onlara ise iman edin diyor. Anlaşıldı mı? Bir rivayet daha var. Onun kaynağını aldım ben. Metni nakletmemişim. O da Hazreti Ömer'den radıyallahu anh'u. bu müteşabihle uğraşan birisini görünce çağırttırıyor ve sopalattırıyor. Tamam, ben bunu aklımdan çıkardım diyene kadar sopa atıyor. Bu mevzuda. Şimdi burada müteşabih meselesini ele aldığımızda müteşabihleri muhkemden ayırt edebilmenin ilk şeyi nedir? Muhkemle uğraşmaktır. Bildirilen ve açıklananlarla uğraşmaktır. Anlatabildim mi? Bildirilen ve açıklananlarla uğraşmak gerekir. Hocam, müteşabih hiç zamanla kalkabilir mi yani? Mesela biz o içlerinde birbirine salılar arasında bir perde vardır. Bu belki o devir Müslümanlar için müteşabih ama günümüz insanlar için o müteşabih kalkmıştır. Eğer mantık ve mefhumu ele alarak bu soruyu sorarsak, yani Allah Resulü vefat etmiştir, açıklananlar açıklanmıştır, sonradan bir vahiy gelecek de bu açıklanacak mıdır? Çıkar. Bu bir şimdi. Anlatabildim mi? Biz şimdi Kur'an'dan mantık ve mefhum, açıklananları ele alıyoruz. Bize anlatılanları ele alıyoruz. Bizim muhatap olduklarımız vardır. Anlatabildim mi? Muhataplık nasıldır? Açıyorsun, ortak koşma diyor. Sana ortak koşma derken nasıl ortak koşma olduğunu anlatması gerekir, değil mi? Bazı ifadeler hakikaten açıklanılması gerektiğini gösterir. İçki içme diyorsa neyin içme olduğunu da anlatması gerekir, değil mi? Kumar oynama derken neyin kumar olduğunu anlatması gerekir, değil mi? Namaz kıl derken namazı, orucu, zekatı anlatması gerekir. Şimdi burada mefhumu açıklanmış lafızlar, yani mantukunun mefhumu da beraberinde açıklanmış lafızlardan mada kalanları İhtilaf ettiğiniz meselede kitap ve sünnete havale edin derken, anlatabildim mi? Kitap ve sünnete havale etmede eğer bir nasın mantukunun mefhumunu açıklayan bir nas gelmediyse, o nası olduğu gibi bırakmak da kitap ve sünnete havale etmektir. Demek ki mantuku veya mefhumu açıklanmamış ayetler müteşabihtir. Bak, onu demiyorsunuz. Çünkü müteşabih umum manada alıyor. Şimdi biz anlama yöntemine gelip hiç uğraşmamamız gerekenleri bir köşeye sıkıştırıyoruz sanki. Bunu anladınız mı? Yani çerçeveyi daralta gidiyoruz biz. Burada Kur'an'ı ikiye ayırdık. Muhkem olanları açıkça tanımak. Tevhid, şirk. Öyle mi? Namaz, oruç, zekat, haram ve helaller, içki içme, harama yaklaşma, zina etme, faiz yeme, bunlar geliyor şimdi. Bunlarda bir müşkilat olur mu? Hayır. Açık olması gerekir. Mefhumu peygamberden geldiği şekliyle anlamaya çalışırız. Biz devam ederiz. Buna rağmen ihtilaf gündeme gelince, herhangi bir meselede ihtilaf, meseleyi kastederken meselenin hükmü hakkında, Kur'an'daki bir ayet hakkında, bunu da anladınız mı? Bir ayet alıyoruz, mana vermede ihtilaf ediyoruz. Veya bir meselemiz var, onun hükmünü Kur'an'dan ararken ihtilaf ediyoruz. Birisi şöyle hüküm veriyor, birisi de böyle bir hüküm veriyor. İhtilafı anladınız mı böyle? Bu esnada biz kitap ve sünnete havale yani etmekle, meseleyi ona müracaat etmekle emrolunduk, değil mi? Peki nassın mantuku ve mefhumu gündeme gelince, o nassın mefhumu geldiyse peygambere müracaat vardır. Gelmediyse aynen olduğu gibi bırakmak da Kur'an'a ve sünnete havale etmektir bu. Çünkü Allah'ın mefhumunu açıklatmadığı bir nasın mantukuna hiçbir kimse kendiliğinden bir mana, yani mantukunun dışında bir mana yükleyemez. Yani biraz önce bahsettiğim ayet ilk zaman Müslümanlar için ne kadar mefhumu kapalıysa bizim için de hala kapalıdır. O yönden almamıştım ben. Şimdi bizim en çok meşgul olmamız gereken muhkemler. Tamam, muhkemler bizi mükellef kılan hükümlerdir, değil mi? Evet. Mükellef olmanın da altyapısı akıl sahibi balig olmak. Arada hiç fark yoktur. Çiftçi, asker, subay, tüccar, çoban neyse herkes mükellef midir? Biz şimdi herkesi muhatap edindiğimizde herkesin anlayabileceği, yaklaşabileceği ortamla hitap etmeliyiz. Buna mecburuz. Ha. Bu yönden ele aldığımızda herkesin namaz, oruç, zekat bunları öğrenmesi, sorarak öğrenmesi, öğrenmedeki kolaylık aynıdır değil mi? Bu anlaşıldı mı? Ha. Ondan sonra geldik nasların mantuku ve mefhumu gündeme geldiğinde mefhumunu bulamadığımız bir mantuk varsa Kur'an'da ne yapıyoruz? Mefhumunu bulamadığımız. Çünkü mefhumu sünnet oluyor veyahut Kur'an'dan başka bir ayet, bu da peygamberle bildiriliyor. Öyle mi? Evet. Bu sefer mefhumunu bulamadığımız mantuku aynen bırakıyoruz. Çünkü bize ona mana yükleme hakkı verilmemiş. Bu bir nebze müteşabihtir. Yani uğraşmamamız gereken, olduğu gibi kabul etmemiz gereken. Bunu anlatabildim mi? Evet. Zor oldu. Hocam anladığım şu, yani bu konuda bu şey mefhumuyla ilgili, biraz önce söylediğim ayetin mefhumuyla ilgili bir başka delil yoksa Kur'an ve sünnette, onu her ne kadar insanlar buna delalet ediyor, bu buluş Kur'an-ı Kerim'e dese de biz ona açıklayacak başka bir şey bulamadığımız için onu müteşabih olarak kabul etmemiz. Müteşabih değil, yani, o önce olduğu gibi bırakmakla mükellef olduğumuzu anlamamız gereken bu. Çünkü o mantuku mefhum manasına gelen ona manalar yüklersek benim vereceğim mana farklı olacak, senin vereceğin mana farklı olacak değil mi? Evet. Ha. Yani mantuku üzere bırakmazsak. Allah Resulü de ondan da bunun mefhumu gelmediyse burada bir ihtilaf edilmişlik yine var mı? İhtilaf ettiğinizde Allah'a ve Resulüne havale edin diyorsa peygamber tarafından mefhumu beyan edilmemiş bir lafzın mantukunu olduğu gibi bırakmak, bu da kitap ve sünnete havale etmektendir. İhtilafı bitirmek. Çünkü mana verirsen senin verdiğin başka, benim verdiğim başka olup ve ihtilaf kapısı açacaktır. Şimdi buraya kadar bir sıkıştırdık mı? Anlamamız gereken önce neymiş? Mefhumu bize gelmedik bir mantukun, yani lafzın mantukunu olduğu gibi bırakmak da kitap ve sünnete havale etmektir. Anladınız mı bunu? Heh, bunu geldik şimdi. Ondan sonra biraz zor olur ama ben yine de ufak bir temas edeyim, bunu öyle bitireyim anlamanız için. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güzel isimleri vardır. Onunla yalvarın diyor. Öyle mi? Araf'ta. Güzel. Allah'ın isimlerinde ilhada gidenleri, yani isim ve sıfatları kastediyor, onlardan uzak durun diyor. İlhada gidenlerden uzak durun.